בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק שני, הלכות נזקי ממון הלכה דלת. עניין ארבע אבות נזיקין, וכולם צריכים לשלם מהעידית כמבואר במשנה, הנזקין שמין להם בעידית. כמו שכתוב, מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם. א', כי מבואר בהתורה חותם בתוך חותם בעניין העזות, שאי אפשר להתקרב אל הקדושה כי אם על ידי עזות דקדושה. כי יש עזי פנים הרבה שהם מונעים גדולים מעבודת השם באמת, והם בחינת והכלבים עזי נפש, הם הרועים וכו'. כי עזות מלכות הבלת תגה. על כן צריכים עזות דקדושה לעמוד נגד עזותם וכו'. ועזות דקדושה זוכין על ידי בחינת נעשה ונשמע שהם בחינת שמחה. והם בחינת שני העדיים וכו', בחינת בראשית ברא, בחינת עדן הילאה, עדן תתאה וכו'. ומבואר שם שעזות דקדושה נמשך מבושת וכו', וזה ובושת פנים לגן עדן וכו', עיין שם. נמצא שעזות דקדושה הוא בחינת עדן, בחינת שני העדיים שהכתירו את ישראל, כי משם נמשך העזות דקדושה כנ"ל. ועל ידי זה מכניעין ומבטלין העזות דסיטרא אחרא, שמשם הממשלה של הסיטרא אחרא, שהיא בחינת עזות מלכותא בלת תגא וכנ"ל. וזה בחינת הנזקין שמין להם ביידית. כי כל המזיק יעלמא נמשכין מעזות דסיטרא אחרא, שהיא בחינת והכלבים עזי נפש, שמשם נמשכין כל ההזקות שבעולם, כי הם מזיק יעלמא. וכנראה בחוש שכל שדרכן להזיק, כגון הכלבים וכיוצא בהם, הם עזי נפש ביותר, כמו שכתוב, והכלבים עזי נפש. ומשם נמשכין כל ההזקות שבעולם. ועיקר הכנעתם ותיקונם הוא על ידי עזות דקדושה, שצריכים להמשיך עזות דקדושה שנמשך מבחינת ובושת פנים לגן עדן, מבחינת שני העדיים הנ"ל, כדי להכניע על ידי זה העזות דסיטרא אחרא, שמשם כל ההזקות שבעולם כנ"ל. ועל כן צוותה התורה שהנזקין ישומו להם בעידית, כמו שכתוב, מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם. כי כל הטוב נמשך מבחינת העדן העליון, שמשם נמשך כל הטוב והעידון שבעולם. כי כל הטוב והעידון שנמצא בעולם, הכל נמשך מבחינת ונער יוצא מעדן להשקות את הגן, ומשם ייפרד והיה לארבעה ראשים וכו'. ומאלו ארבעה ראשי נערות נמשכים כל ההשפעות וכל השדות, וחרמים נשקין וגדלין מהם. ואלו ארבעה ראשים בשורשם העליון שבקדושה, הם בחינת ארבע אותיות השם כידוע, שמשם נמשכים כל ארבעה יסודות, שמהם נתהוו כל הדברים שבעולם. והכל נמשך מעדן העליון, כמו שכתוב, ונער יוצא מעדן וכו'. ועדן העליון הוא שורש העזות דקדושה הכנ"ל. ועל כן, על ידי שמקיימין מצוות התורה שישלם המזיק מהעידית, על ידי זה ממשיכין העזות דקדושה שנמשך מבחינת עדן, שמשם נמשכין כל הטוב והעידית כנ"ל. ועל ידי זה העזות דקדושה מכניעין ומבטלין העזות דסיטרא אחרא, שמשם כל ההזקות כנ"ל. נמצא שבחינת עידית הם תיקון ההזק שנמשך מהעזות דסיטרא אחרא, ועל כן שמין להם בעידית. ב. וזה בחינת מה שהיית בתיקונים בראשית ברא אלוקים דה בבא. ואינון תלת בבד יתרמיזו בתלת אלפין בראשית ברא אלוקים. ועלי יתמר על כל דבר פשע וכו', דה בבא קמה וכו', עיין שם. כי מבואר בהתורה הנ"ל שנעשה ונשמע, שעל ידם זוכים לעזות דקדושה, הם בחינת בראשית ברא, שהם בחינת מאמר וחצי מאמר, בחינת עדן אילה, עדן תתה וכו'. כמובן שם מספרה דצניעותא פרק החמישה אין שם. ועל כן רמזה התורה דיני ממונות ונזיקין המבוארים בתלת הבבא בפסוק בראשית ברא אלוהים שהוא ראשי תיבות בבא. כי תיקון הנזיקין הוא על ידי בחינת בראשית ברא שהוא בחינת נעשה ונשמע וכו', שהוא בחינת עזות דקדושה שמתקן ומכניע עזות דסיטראחה שמשם כל הנזיקין כנ"ל. וגם כל הדיני ממונות שבשאר תלת הבבא הם גם כן בבחינת תיקון עזות דסיטראחה על ידי עזות דקדושה. כי כל ההכחשות ומריבות שבין אדם לחברו בדיני ממונות הכל על ידי פגם העזות. וכמו שאמרו רבותינו ז"ל, אין אדם מעז פנים בפני בעל חובו. וזה שמכחיש וחופר ממונו, הוא שמוצא לו עלילה איך לכפור בו כמו שהיית שם, והי בחולה באי דלודלה וכו'. ועל כל פנים איכשהו הוא פגם מעזות דקדושה וכמבואר מזה במקום אחר. ועל כן כל המצוות והדינים הקדושים שצוותה התורה בדיני ממונות ונזיקין, הכל הוא בשביל להכניע ולבטל העזות דסיטראחה על ידי העזות דקדושה, שנמשך מבחינת נעשה ונשמע, שהוא בחינת בראשית ברא. ועל כן שם מרומז בראשי תיבות בבא, דינון תלת הבבא שנאמר בהם כל דיני ממונות ונזיקין, שהם בחינת הכנעת וביטול העזות דסיטראחה על ידי העזות דקדושה, שנמשך מבחינת בראשית ברא וכנ"ל. ג. ועל כן כל המזיקין כלולין בארבעה נזיקין שהם בחינת ארבעה מלכויות דסיטראחה, שעיקר מלכותם על ידי עזות שהוא מלכות הבלת תגה, ותיקונם על ידי הנער היוצא מעדן וכו', ומשם ייפרד והיה לארבעה ראשים. שאלו ארבעה ראשים מכניעין ומבטלין ממשלת הארבע מלכויות דסיטראחה, שהם בחינת ארבעה אבות נזיקין, שהם מזיקי אלמה שהחריבו בית ראשון ושני, וכמרומז בתיקונים בתיקון הנ"ל. וכמו שהיית שם, בגנדה, בשור ובחמור, דיינון ממנן דעשה וישמעאל, ייתון רכיבין עלי וטרן משיחין וכו'. כי כל דיני נזיקין הם בשביל להכניע כל המזיקי אלמה, שהכנעתם על ידי עזות דקדושה, הנמשך מבחינת בראשית ברא אלוהים, שעיקר תיקון זה בשלמות יהיה על ידי משיח צדקנו, שיקבל המלכות דקדושה על ידי עזות דקדושה, כמו שכתוב השם בעוזך ישמח מלך. והוא יבטל כל ארבע מלכויות דסיטראחה, שהם בחינת ארבעה אבות נזיקין, שהם בחינת תוהו ובוהו וחושך ותהום, שהם בחינת ארבע מלכויות כמובא במדרש. כי על ידי עזות דקדושה שימשיך משיח מבחינת בראשית ברא, יבטל העזות הרע שלהם ויתקן הכל, בבחינת ורוח אלוקים מרחפת על פני המים דרוכו של משיח כמובא, שהוא התיקון של תוהו ובוהו וחושך ותהום, שהם בחינת ארבע מלכויות כנ"ל. הלכה ה', על פי התורה תיקו אמונה, בהלכות נזיקין הלכה ה'.